قل فرمائے اے حبیب انی محیط بے شک زمانہ کرے شویم ان اعبد الذین دا چیز دی عبادت و بندگی کم دا حق کسانو تدعون من دون اللہ چتاسوی اے مشرکان رابلی را مدد کوئی ما سوا دا اللہ نا لما جاءنی البیناتو دا حق وجنا یعنی کلچ راغلی دی ماتا دا سرگند دلائلنا من ربی د طرف درب زمانہ ما ته درب د طرف نا سرغم دلائل راغلی دی چې زب ما سیوا د الله نا د بل هیڅ عبادت او بندگی نکوم و امر ته ما ته حکم کړی شوی دی ان اسلم دا چې زدان تابعدار کم لرب العالمین د پار د پالن کی د عالمین او د مخلوقات دام یو جامع آیات مبارکه ده او په دې کې رب العالمین خپل حبیب ته فرمایي چې حبیبا د مشرکان ته و آیا چې دا ناپوه د تاسو نه مطالبه کوي چې زموږ د خدایانو عبادت وکړي او موږ د دې عبادت نه منې کوما ورته وایا ز رب العالمین د دین منه کړي لقد انن خلق مسلمانانو تا کم لالچونا او کم خبر وړاندې کوي د دین نه اورېدو د پاره نو د دین سوره سوره مهنتونه کافرو د الله په حبیب کول ځکه په انبیاء علیهم السلام دی او عام شخص غونتی ګمان کولو لکه عام انسان کله پس لالچ اغلیږي او کله د دولت او د چا د مخ او د چا د اقتدار نه متاثر شي انبیاء علیهم السلام د دې خبرو نه پاک دي. دا سدور آیاتونو کې راغلي دي چې کافرو مطالبه کړي خدا الله حبیب هغه ډېر په سختۍ سره رد کړي لکه دغه مفسرین دې کلی دای مطالبه کړي ونو د آیات راغلي د نمخ کی صورت کے اندر لگو یو آیات مبارکہ تیر شو پس سورہ زمر کے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم مطالبہ کرو آیات کنزم شپیتم کی او سلور شپیتم کی سلور شپیتم آیات کی فرمائے لیو قل اف غیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون دا قرآن تر قیامت طریقم خی کتانا سوک دے شرک و کفر مطالبی کئی جواب بری سی قل فرمایا فغیر اللہ آیا سیواد اللہ نا دبل چابارک تأمرونی حکم کوئی تا سماتا اے کافر آبدو چزورت عبادتکم رکوکم سجدوکم رامدت کم پنن نظر منخت ورکم ایوہ الجاہلون اے ناپوہو ولقد اوحی الیکا بیشک وہی کرشیدتا تے حبیبا وإلاللذین آوہا کسانتا من قبلک چتان مخ کی حبیبت ارشیو دلیل لے دختم نبوت لئن شرکت بالفرض و تقدیر کے چر شرک دے کو لیحبطن عملک نخام خام البد تباہ و برباد شی ولتکونن من الخاسرین او خام خاشبد تاوانیاننا بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بلکی اللہ چلے آوازی دے دی اللہ عبادت و بندگی اکاو شد شکر گزارنا ایتم فرمائی قل افرمایا حبیبا انی محیطو بے شک از منکڑ شیم ان اعبد اللذین دا چے عبادت دیو کم دہا کسانو ورہ اللذین ذکر کو الذين د اقل والو د رجال لپاره استعمالي بوتانو لپاره نه استعمالي ذکر لا تو منات انسانانو خود دې شکلونه جوړ کړو او دې مشرکانو د بوتانو جوړولو فلسفه دا ودا د چا شکلو لکه دا تصویر جی نو دا چا یې کنه نو د خلکو دغه کاغذ یا د نور سنې چې جوړ کړې دې سره مینا دا کاغذ اصل شی ته مراد دی دو جن علماء لیکلی ویو انسان بی اغتا اللہ عقل ورکڑے نو دک چری پگٹاو لرگیو پیتلو کے نفع نقصان گنلے نو دا بوتی بی اتراشلو لے دا گٹی نبوت پتراشلو جوڑی گی دا لرگی نا پتراشلو جوڑی گی دا سروزارو نا پوی لکولو جوڑی گی دا ای مقصد داو چھ دا دا چا مجسم دا دا دا چا صورت دے او دا غروح رازی پدی کی ننوزی کله چې یو خپل شنو به موږ رسول د دیو جنه د بوتانو کې دای مقصد دا او الذین ذکر کو دی نا عقل والم مراد دی زمانه کړه شه ان اعبد الذین دا چې عبادت او بندگی دی حکم الذین د ها کسانو الذین اعبدتانو معنا نکی تدعون من دون الله وإذا كم ياده ويا چتا سرا بلي ما سوا د الله نا عموم پکراغه ما سوا د الله نه چ سوق مرا بلي زد دئ د عبادت نه منشم اگر لفظ عبادت ذکر کو د دئ د درو ور طواف بن کوم طواف عبادت ته کنه رکوع بن کوم سجده بن کوم د دئ پنوم قسم بن خرم پننے نظرانا و شکرانا نورکوم ز اللہ منکڑے قرآن دا سی دو عموم الفاظ ذکر کرے کدیلے کی سجدہ ذکر کرے نو چابوی اور رکو خوین دا فرمائے لی کدہ نظر ذکر کرے نو بیاو چاوی دا سجدی پر کی نشتا لفظ عبادت ذکر کو زد غیر اللہ دا عبادت نمنشوے اور قسم خوڑل دا اللہ پنن عبادت تے دا غیر اللہ پنم قسم خوڑل شرک دے نظر عبادت دے کننے منخت عبادت دے کننے طواف عبادت دے کننے دا حجر اسود خلول عبادت دے کننے زمان کڑے شے من عبد اللذینا دا چے عبادت و بندگی دیو کم دا حق کسانو تدعون من دون اللہ چے تاسو راگ لئے مشرکانو ما سے وعد اللہ نا لما جاء انی البینات کلن چراغلی دی ما تخکار دلائل بینات سود قرآن شریف حیاتنا چه پا کسما کسم انداز سر قرآن دلی خبری نفی فرمائی لی مر ربی دی طرف درب زمانا و امر تو ما تحکم کرشے ان اسلم لرب العالمین دا چه زان تابیکم د پار د پالن کی د تمام مخلوقات ورایات کی مخ کی دیو اللہ د عبادت ذکر و شودی تے ایمان ہوئی نو اس نے مکی ذکر دے اسلام وش ذکر اسلام دا وئی چ باطن بم پ ایمان بانے آباد وی او ظاہر بم پ اسلام بانی سوی خیست وئی دیو جنا اسلام او ایمان دا لازم و ملزوم دی شان ورشای کشمیری رحم اللہ وئی وی دے اسلام او دے ایمان مثال دا سوے لکا خیٹا او شا خیٹا بغیر دا ملا ننی ملا بغیر دا خیٹی ننی ورہ ایمان دا باطن دا شوروشی نو ظاہر کی اثرات سرگنش او اسلام دا ظاہر نا شوروشی اثرات زلط ورسی نو دعا لازم و ملزوب دی وعمرتو ما تا حکم کڑے شوے ان اسلم لرب العالمین چیز بزان ظاہرن تابکوم دا پارد پالن کی دا مخلوقاتو ظاہری شکل و صورت بم دا اللہ دا قانون مطابق وی معاملات لین دین دا طول با دا شریعت مطابق وی اس یو دلیل عقلی ذکر کئی بیا هو اللذی دغا اللہ غزات دے خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من تراب دا خورنا ثم من نطفت او بیاد نطفینا ثم من علقت او بیا د ټکړو د وینینا علاقا ویني منجمد توي ثم يخرجكم طفلا او بیا رو باسي تاسو د خېټو د میندو نه ماشومان طفلا آیات مبارکه کی ذکر کو نو یا همانا د طفلا د اطفالا واړو واړو ماشومان ماشومان او بعضی علماوی طفلن یا حکمانا دا اطفالن نے یا اسم جنس تے تا طفلن نو دا پا قلیل و کثیر یو شانت دے اطلاق کی بلکہ بعضی دے لغات و امامانو ذکر کری دی روح المانی تے نقل کرے وَيَكُونُ الطِّفْلُ بِلَفْزِ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّسِ وَالْجَمْ دا طفل لفظ پا لفظ دا واحد سرا مذکر د پارم راضی مؤنث د پارم راضی او جمع د پارم راضی د طفل معصوم تم وای معصوم تم وای یو تم وای نو غنو تم وای ثم یخرجکم طفلا او بیا رو باسی تاسو معصومان ثم لتبلغوا اشدکم او بیا دې د پارا چه ارسی گئی تاسوخ پل مضبط والی و زوان ایتا ثم لتکونو شیوخا او بیا دید پارا چه شئی تاسو بڑاگان خدا سے ضروری نده چه ارسوخ بگنی ده زوان ای نفس بڑا کی گیم ومن کم من یتوفا من قبلو او زن پتاسو کیا غدی چه وفات کریشی مخ کی ده بڑا والینا زوان ای کی پی مرگ و فنا رش دا رب العالمین انسان توئی قبل پل نزین دی خپل نفس لو ګورا ستا دا بدن دا رب العالمین د قدرت او د وحدانیت یو دلیل دی حالا پتا کی چې انقلابات راځي نو معلومی ګدا غرور او تکبر مکوات د بل چا د تسلط او د اختیار دلاندی غنی داول نطفه وی علاقه شوی بیا معشوم وی بیا زوان شوی او د ځوانې نفس دربانې دا کمزوري چاره وستا دا دومره انقلابات په دې بدن کې چرازي نزار الله د وجود دلیل نه دی دارنګ دا د قیامت او د مړو د ژوند کې دو دلیل نه او دې کې دا وایي چې ګورا دا د سګنوې چې زبغني بډا والی لرس لکه شیطان اکثر مونږ په دې دوه کوي جرا اوس بزوانی دا بعض ناپوه همین د والدین او باز ناپو مسلمانانو مویتا خو ورکوا دی که زن نبودا جور کن او گیره دی پریخوا او تسبیح دی راغستی دی او منزونه که بازی خلق زن پدی دوکا گئی چرا او سراشا سوکا بیا برس بودا والی که نور سکار بنی جماعت که ناس دی اللہ و من کم من یتوفا من قبل بازی بودا والی لو نرسی بازی بودا والی تو نرسی گی بلکه پاغی مرگ راشی پزوانه که مرگ راشی پا غی پا حالت دا زوانائی کے او شیوخ پا مانا دا بداوالی رازی دا دے مجرد رازی دا باب زوربا ازربونا ویشاخ الرجل یشیخ و شایخن سم یخرجکم طفلن او بیار او باسی تاسو معشومان سم لتبلغو اشدکم او بیا دی دا پارا چورا سیگئی مضبط والی تا زوانائی کی طول قوتنا راجمشی اقل پورشی نوی دا اقل اللہ دا صد پارا در کڑے چی تا سو چکے چی دا صد پارا پیدایم دی دنیا تا صد پارا راغلیم ثم لتکونو شیوخا او بیا دی دا پارا چی شیطا سو گڑاگان ومن کم زن پتاسو کی منا سو دیو توفا من قبلو چه وفات کریشی مخ کی ده بودا والینا ولی تبلغو او ده ده پارا چو رسی گئی تاسو اجل مسمى اغا نیتی معلومی تا چه اغا ده مرگ ده پارا اللہ لکلی ده و مقرر کرینا چو رسی گئی اغا معلومی نیتی تا دینا مراد مرگ ده ده مرگ نیتا اللہ ده هر چا سرا ده ده پیدایش نمخ که مرگ لگلی او ده چه ده پیدا کی او روح پا کیه چی یونو مرگی اولی کلیشی ده ده پارا چورسی گئی تاس وغنیتی معلومی تا وَلَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ او ده ده پارا چتا سود عقل نکار والی سوچ او فکر او کئ د خپل بدن بارک او عقل نکار والی چې بل الہ نشتا بل عبادت مستحق نشتا بل ورکول والی نشتا بل بندول والی نشتا ولعلکم تعقلون. امام قرطبی ذکر کړی اے ذالک فتعلم اللہ الہ غیره وی دا دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې الله نه بغیر بل الہ نشتا. هو الذی دغ اللہ غزات تے یحیی و یمیت چی جون دی کول کئی یومر کول کئی دا جون خاون دا مالک دے نو مرگ ان پہ اختیار کرے نو چکل اللہ دا مرگ او دا جون مالک او خالق دے نو پدی من منز کی دا نور حاجتنو زموارم اللہ دے. هو الذی دغ اللہ غزات تے یحیی و یمیت چ ژوند کول کئ او مړ کول کئ او خلق ناس وی وس نرسیږي الله ته روح لی ر چا وس او طاقت ني لکه سوره واقعا کې را روان دي فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها. الله وی که زما په قدرت او قبضه کې نه یې نو ټول ناس یې او زمو د رشتہ دار نو روح لم نولی نو واپس کوي. فاذا قضوا امرا کل چ اللہ فیصلہ کی دیو کار دیو کار بارہ کی فیصلہ او ارادہ لری چ دادی شی دادی موجود شی فلانے شی دی جوندے شی یا مڑ دی شی فینما یقول له کن فیکون بے شک او فرمائی دیتا کن شا فیکون نو بس موجودی. علم تر تو گورنا اوی فرمایل لکه څنګه دنیا کې ګوره مړ کول او ژوندۍ کول کوي داسې بټول مخلوق فنا کی او چې بیا کله الله وغواړي نو وی بکن فیکون بس ټول برا ژوندۍ او رب العالمین مخې له حساب کتاب د پارو درولی شي. علم تر تو گورنا الذین هاکسانو تا یجادلون فی آیات الله چی اغی جگڑ کئی پایاتنو دا اللہ کی توحید کی جنگ کئی دا قیامت پر آتلو کی جنگ کئی دا اللہ دا حبیب پا حقانیت و صداقت کی جنگ کئی انا یسرفون کم پلدوی اڑولشی جگڑ کئی نو جگڑ سبب دا دی دا اڑول جوڑی سمرچی او قوم تاسو نمخ کی تیر شل لکا سورہ کہف کی در لتیر شو کم قوم چی گمراہ کی گی نو پا دین کی جگڑے کشن حق کی جگڑے کشن. حدیث پاک بھی ترمذی شریف کی راغلی دی او دا حدیث مشکاتم ذکر کردے دا اللہ حبیب وی یو قوم ند گمراہ شو پس دے ہدایتنا مگر دیل جگڑا ورکلی جگڑے کئی دا اللہ پا دین کی حق خبرہ نا خودے اغا حق کی کس ما کسم تاویلات کئی او خپل بدینی او گمراهی ثابتول غواړي خپل بدینی او گمراهی ثابتول غواړي. وای حبیبت ګورنا علم ترت ګورنا الذین هاکسانو تا یجادلون فی آیات الله چې هغه جګړه کوي پایاتونو د الله کې د توحید پایاتونو کې د قیامت برات لو کې د الله د حبیب په حقانیت او صداقت کې انا یشرفون سرنگی دی دا حق نوارو لشن حق نوارو لشن الذین دا کسان دی کذبو بالکتاب چه دا دروغو نسبت کڑے دے بالکتاب قرآن پاک تا. بالکتاب کے دو تفسیرون مفسرین ذکر کری آخوت قرآن مراد دے یا کتاب نا مراد جن سے اسمانی کتاب نا مراد دی یعنی جن سے اسمانی کتابوں نے نہ مانی الذین دعا کسان دی کذبو بالکتاب د دروغ نسبت کوي اسمانی کتابوں تا یا دروغ نسبت کوي قرآن پاک تا. وبما ارسلنا به رسلنا او هغه ستو د دروغ نسبت کوي چرالی گلی دی من پاغ رسلنا خپل پیغمبران چه غد ایمان او د توحید مسئله هاغ دین چه غیبان ما خپلن بی آلیهم السلام را لیگلی او ایتا می وحی کولا یو اسمانی قانون می ور ترا لیگلی دا جون تیرے لد پارا نو دای دا اسمانی را لیگلی شی قانون نے انکار کر فسوف یعلمون اللہ وی دنیا کے خو محلت تے خو زرد چی دای و پوحشی چه کلستر گی پٹی شی او زن کدن راش فسوف یعلمون زرد چی دای و پوحشی اذل اغلال کلچ و توقنوا چولشی فی اعناقهم پسٹن ددوی کے لکہ زناور لدنیا کے خلق و پغاڑا کے پڑے چولوی زنزیری چولی ملائک بور تدی سٹنو کی توقنوا چھئی والسلاسلو او زنزیرن بوا چولشی ددائی پریخ پوکے یسحبون او راخ کے بشیب اذ الاغلال کلچ و توقنا فی اعناقهم واچولشی ددائی پسوٹنو کی ددائی پسوٹنو کی بواچولشی والسلاسلو او زنزیرن بددائی پخپو لاسنو کی واچولشی یسحبون او راخ کے بشی دائی فی الحمیم پا گرمو بود جہنم کی او ثم فی النار یسجرون بیاب پور د جہنم کی دئی رتولشی ظاہرا نو باطنا زکر گر دنیای اور دا سے رے چی ظاہر اس وزائی نو تر باطنے چی اثر رسی سڑے مرشوی علت مرگ نشتا دیو جنوی د جہنم اور بنشے باقی پریزی ولا تذر او نبی فنا پریزی بیا برا واپشی یسجرون رتول بشی دئی پور د جہنم اللہ اپنا ہی چرا کی ثم فی النار یسجرون بیا پور د جہنم بدوی رتول شی او بیا غکم اصل جرم چرے داغیات دہانی بور تا وقت پا وقت ورکول شی ثم قیل لهم بیا بویل شی دی کافر و مشرکانو تا اینما کنتم تشرکون کمزے کی دی ہغا چی وی چی تاسو با اللہ سر شریکان جوڑول اگا تاو چی با شریکان جوڑول چی داد دی مرض زموار دے داد دی زموار دے رکوب مورت کولا سجدب مکولا غیبان حاجتن کی و مرا مدد کول پنمب مو نظرانی و شکرانی اور کول اینما کنتم تشرکون کمزے کی دیہا غاچی وی چتا صبح شریکان جوڑول من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قالو ندا مشرکان بوید واللو عنا غائب شل رک شل زمونگنا بل لن نکن ندعو من قبل شیعا بلکی نو منگا چگنی من برا مدد کولو من قبل شیعا د دین مخ کی سشے د دې جملے دو مقصدو رو مفسرین ذکر کړي بل لم نکن ند من قبل شیئا د دې کله پوه شي چې را مو خو شرک کړي او داغه دا سزا دا نو انکار وکړي چې مونږ شرک نه کړي یو معنا دا وای با لا مو خو څوک تا نه بغیر را مدد کړي نه وي مو خو چاله نو ویلی چې پنه کوي ورو ورسیږي ورا مدد شي یو مانا داوا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکی نو منگا چی من برا مدد کول دلین مخکس شیئ او یو مانا داوا دیل و حقیقت حال سرگنش وی من خوبا وی جدا منگ رابلو داگنی سشیئر اسرا لپتو لگی رچاکو دس شیئنو اسرا تا حقیقت حال سرگنش جدا من سکولا خود سرا دس شیئنو داغ پلاس کے نظم نفوان نقصانو او اغد یو مچو دماشی پا پیدا کولو قادرنو یو بوٹی رازر غنو لنشو بل لم نکن ندو من قبل شیئا بلکی نو منگ چی من برا مدد کول دینا مخکس شیئ داغ دا اس کسما شیوالی نبا انکارو کی اس شیئنو شیئن نکیرا ذکر کا او د نفی نے رستو ذکر کو یادو اس شینو خمون لحوس حقیقت حال معلوم شو کذالک اللہ فرمائی دارنگی یذل اللہ الکافرین گمراہ کوی اللہ کافر نگر کد آیات دا مانا شی جدی بے انکارو کی نگر آیات دا سے مانا دا لکسور انعام اگر ایو مفارکی دی بالتے انکارو کی دخپل شرکنا دی بوئی گنی پر انکار بمو سبج شو آیات مبارکت درویشتم و دویشتم اگر ای وما پارا دا سورة الانعام وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فکم ورز بانی چراجم بکم دوی جمیعن ٹول ثم نقول بیابو فرمائیو للذین اشرکو حاق کسانو تچی مشرکانو شرک کڑیو این شرکاؤکم اللذین کم زیتی دی چر تلال استاسوی صداران الذین آغی صداران کنتم تزعمون چی وی چی تاسو بپی خیال و گمان کولو چی گنی العیاض باللہ دادا اللہ سر شرکنی ثم لم تکن فتنتهم بیا بپاتی نشی عذر او بہانہ ددوی بیا بپاتی نشی جواب ددوی الا ان قالو مگر دا چنا مشرکان بوائی واللہ ربنا ما کننا مشرکین واللہ قسم دی زمون پا اللہ ربنا چت زمون غربی منخ مشرکان نو منخ شرک نو کڑے علماء دل تا ذکر کری دی آیات کو تفسیر کی تفسیر معرف مظہری روح المانی ذکر کری شرک کڑے دو سنگا وی چیر من شرک نرے کڑے وی پا دنیا کی بدائی چی سغلط کارو کو قسم بے اخورو کل دروغ دنیا کیو چلی آو یو دروغ جن سڑے دا قسم دا وجن خلق وی یا رخ نگئی کڑے نا دا قسم بدائی جدی وجن خوری آو معرف و مظہری و رحمانی و قول دام ذکر کڑے دائی چی سکول ندائی ورطا شرک نوی لکنن دا اولیاء و دا قبرون سر جدا خلق سکی ندائی وی مونگ دا اولیاء و سر محبس ساتو و مونگ کرامتون منو او دا خدا عزت کو چی جنڈا ممن لے غلاف ممن لے تواف کو دیلک چر دی داوی چی دا سجدہ ور تا شرک دے دا نظر من لی پنم شرک دے دا را مدد کولی شرک ننو دیا خبینو کول دو خودی تا محبت داولی آوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین دو ذکا بوئی مو خو شرک ننے کرے ذکا دا دی خبلکار تا شرک نوی خو یادو ساتی خو یو سڑے یو بی دینی تا دین وی یو شرک او کفر تا اسلام وی او دے جاہل او ناپوہ دے نو دے عذر ندے سبا پا دے خلاصی گی نا اللہ دا دیر شپار قرآن را لے گلے او دے توحید مسئلہ پاکے مکرر مکرر دا مکرر مکرر دا بار بار پاکے ذکر دا نو دے چا جہالت سبا اغد پار عذر نشی جوڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والکم دا